سميع عليم أن تهبط آمالكم وأنتم لا تشعرون. سورة حجرات شروع سے حجرات کے لسیدی کمروح اور کتبوتا ایک عرص کو رکو کی بحضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیان کا پارا کمی کمروح جو رکڑی ہے داغی بیان داروان دے دا سنگ کمروح جو سن رہے انشاءاللہ وقت کر بسیدی تبی بناتی تا سورة حجرات ہوئی تدین مقتی دا سورة فتح تفسیری سے دا سورة فتح سے اللہ تعالیٰ دا فتح اعلان کو کدا خیبر درکن دادر کن دادر کن دادر کن دادر کن دادر اعلان تائی جو شروع موت پا دی سورة حجرات کی دا مسلمانانو دا منظم کے دلو اور دارنگی دا مفتح کے دلو آداب بیانی کہ مسلمانانو پنیت کی با نظم سنگ رازی اور دلو پنیت کی با اتفاق سنگ رازی مداحی بیان استاد آزاد دلتا بیانی ہے بلا دادا کی بصورہ حجرات کے بیان دے حقوق دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اور بیان دا آزاد دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسا حق ندی اور داغی سا آزاد دی کہ داغی لحاظ ساتل ضروری دی داغی بیان تا بصورہ حجرات کے دے تدینہ مقصد دو سورتوں کی تفصیلی بیان دے چاہو سے دے جہاد احکام بیان سن کہ مقصود کے جہاد نہ سبھی حغا اصلاح دا تمام عالم دا تو جہاد کرا اصلاح دا عالم راضی اس بدی صورت کے دے اصلاح دا نفس احکام بیانی کی اور آداب بیانی کی کہ دیر انسان دا نفس اصلاح بسن رکھی گی یہ بدی صورت کی وہ قوانین دا معاشرے بیانی کی کہ دعوے والے قوانین دا لے عمل شی نظمن دا اصلاح دا خبل نفس ہو شی اور دارے ہی ملکی سکا باندے با ہم اصلاح کی گی اگر وہ قوانین کن بھی اگر دل کا بلی صورت کے بیانی بھی دن دے قانون او داغی شاہ نزیر آگے دے جنو تنین رادل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت کے حاضر کی او دے جا درخواست کے لو کہ حضرت من کی او امیر منتخب کا کہ آغا دی جماعت جوڑن ساتھی او داغا من کا زمان دے زندگی دے تیرولو طریقی بخی او من با متفق پہ او خبر باندیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا تروسہ پوری انتخاب دا امیر نو کرے کہ پدی موقع باندے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی کہ امیر دے قاقا بن معذد دے قاقا بن معذد دا فائتی اور صحابی دے اے امیر دے دیشی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اقرا بن حادث پر بارک رائح کارک را کہ امارت تے اقرا بن حادث پر ارکلیشی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلتے دا حضرت عمر نا چاہے سر پارا ہم تو زما خلاف کئی چیزیں اور خبر رکھوں حضرت عمر اور کہ نہ خلاف مانا کے کڑے ماں پلا رائے پیش کرے دا کہ پدے موقع باندھے مشری کی چاہتے اور کہیں سے امارت اور کہیں سے اخراج ہے حادث کا جدیدہ خبر ہی لوگوں کا تیزی شوئے دائے تم رال ہو چاہے اے دا اللہ بندی گانو مومنانو دا اللہ دا اللہ دا رسول کو اڑان دیتا سو پلا خبراتی زوائے ماں اور ماں پلا رائے اڑان دی کوائے تم سو پوری چا اللہ و دا اللہ رسولی و فیصل نہ دکڑے نو تر اغیر پوری تاسو پیش خدمی تو یو خبر اکی ہم مکوئے بس خبر اخلاص اکوا یعنی مو آئے چا قاقا دن معبد دی امیر دے او مدعو آئے چا دلتا سوک دے دا اقرا دن حادث دے چکلا اللہ فیصلو کی رسول اللہ با غطاس تو ہو رہی دا اللہ حکم بھئی کدا دے دن دے پارا امیر دے او بس دے دا امارت ما تحب دے زندگی تے رہی تاسو دا نبی علیہ السلام دے نانا مخی فلا یو انتخاب مکو ہے پیش قدمی مکو ہے اسم دا مسئلہ دا چی اللہ دا اللہ دا رسول دا حکم پولان دی دا بل چا حق تے دے تو چی دا اللہ کم حکم دے اور دارنگی دا نبی علیہ السلام کم حکم دے اغیبان دے عمل کی گی دا بل چا حکم پر مقابلی دا حکم دا اللہ دا حکم دا رسول اللہ کے دا غی اعتبار نشکے دے معلوم خبر دا کہ پتم گے کہ صریحی نصوص موجود دی تو انتا دیا دا بل چا حکم اور اعتبار نشکے دے یو دا مسئلہ بیانی گی اور صدی کی تمام مسائل غالب یاد جاتا ہے لیکن سنگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور دیش قدمہ حق چاہتا نشتا کہ ترسو نبی علیہ السلام یو کے صلاح سا دے اکڑی نیوی جن قانون چیز نبی علیہ السلام کو مجلس کے داسی گفتگو کول کہ پاغی سرا آواز دے دی اچتوی او دے نبی علیہ السلام آواز مغلوب دی دے دی بانیم پا بندی دا کہ داسی تاسو تیز آوازوں بنا کہوئے تیز خبری بتاسو نہ کہوئے چیز تاسو کے خبر و آواز د حضور صلی الله علیه وسلم په आवाज باندې غالب شي او مغلوب شي. کله چې دا حکم راغی تا سماری مرا ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنہ هغه طبعا आवाज درنو او आवाज تیز او دې کې هم کله راغی چې تاسو نبی اسلام په आवाज باندې خپل आवाज مته کوي او نه تاسو اعمال په تور نه نابود شي برباد به شي ختم به شي. ناغه په کور کې کینا څه په جالو لاس باندې سر نه سره دي چې आवाज په جما ته باندې تیز دي نه ده زما مال لاله له دې جهل نه نيکم څو وخت جرانه دي. نبی صلی الله علیه وسلم دا غبره کې تفوس کې چې دیسه شه یو صحابي حضرت خو زله ز خبر راړم کومنده منډا چې دا غي کور ته لاړو ثابت دي نه څه زغت نه ناس ته دی او په یوه لکه نبی صلی الله علیه وسلم تاسو غبره کې دا خبره کړې ده ټول ناراضي یہ ما په دواله لا سفر نه تلل چې زما واسه باندې چې حکم سفر غلې دي دینه کوم عالمي کې زو زخيم هغه څنګه له نبی صلی الله علیه وسلم ته هدایت داو کړه نبی صلی الله علیه وسلم ته جنتی راځي ته مسجد ته تاسو ته دایي आवाज تیز دي دلته دا آداب ځاله مسله حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د دین رسو نبی صلی الله علیه وسلم سره داسې خبرې کولې لکه څنګه چې سرګوشي سوتې دي چا کرا او په دې خبرې کوي او حضرت عمر د خپل आवाज عمره دباو کو چې کله کله باندې نبی صلی الله علیه وسلم په نشه کې حضرت عمر سوی بیا دې نه تاسو ته چې تاسو وای او کومه خبره دې کوله نو دین حکم دلته دارانو چې حضور صلی الله علیه وسلم د आवाज د پاسه چې تاسو आवाज درن نیوی او غالب نیوی تاسو نه دا چې حکم نه روزه اظهر دې چې څوک ال تلاشی لکتن چې په حیات د نبی صلی الله علیه وسلم کوم آداب لحاظ نو باز له وفات هم د هغه آداب لحاظ بږي ال تبن دا چې تیزی چې دې سوري نیوی اور دارم کوم ځای چې احادیث نو سپیشي نو ال تبن د بلچا आवाज په هغه باندې تیز نیوی یا بل داسې مجلس علم علمي چې پای کې د قران او د حدیث بیان کیږي او د دین علاوه مخکې تاسو سماویلو کې چې شیخ یا استاد وي دا هغه په وړاندې هم داسې لبلې جبه نه استعمالي چې دا आवाज دا هغه په आवाज باندې شي غالب او ضرور شي داسې باندې کوي درېم حکم بیانوي هغه حکم دا دی چې حضور صلی الله علیه وسلم کله په خپل حجرو مبارک کې وي نو تاسو په داسې موقع باندې مجبور او ما نبی صلی الله علیه وسلم کی تاسو لا د گرمی په وخت کې روزي هغه په خپل راغلم خو تاسو ور سره خبر او ځای او په خپل هغه دار راننن نو تاسو نو خاص دا غیر آرام وخت تاسو بهر نه داسې چې مو هاي لکه عوام کې څنګه چې یو داسي حقیقت داري چې بنو کریم راغلي او دې آداب او پرو واقف نو نبی صلی الله علیه وسلم حجره مبارکه کې آرام فرمایلو دې ګلې نه आवाज کو یا محمد اخرج لینا یا محمد اخرج لینا علم موسی کراشا کله یو طرف ته تعلیقی دا غوډرون او کله بل طرف ته تعلیقی دې دا آداب او نبی صلی الله علیه خبر نو ال تعلیم رالو چې تاسو دا څه موقع باندې دا څه आवाज نه مکوې انتظار کوي چې څو نبی صلی الله علیه وسلم بهر او دا مسله ګوره صحابه دومره صحابه کرام دا چې خپل استادان له مسائل معلومول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشر صحابی دے دیر کرا تو بدا سے اوشو کہ دبا یہ حدیث دے صحابی نا معلومون غفتل بے غلال والتا دروازی پر بے طرف تکینا اس کو دروازی نا بے تک نور کو چی کرا با کورنا غا صحابی رہو تو نابور کوئی چی اید نبی علیہ السلام دے ترز ہویا تپا نور ناس تا مالا آواز انہیں میں کو یہ نکا نتا تا دا آواز بلکل ما تا دا اجازت نو ځل تعالی आवाज درکم په خپل چر او سره بس تفوس په کوم پلان یې حدیث څنګه لري دا زه ور پسې شه دي کې دا ټول آداب دي ښا چې کوم یو کوم سي وخت ته سمون دي آرامي غزال له مسائل دي چې پای کې بیا تنظیم مدي په تار دا غي بیان کوي درېمو مسله دا بیانې کې چې چرته سره تاسو سرسری او خبرو کې ناغي پسې کې جاي مت تاسو چې بس تر څو مو تحقیق نه کړي یو سړي تاسو اطلاع راوړل او دا رپورت صحیح نه وي او څه څنګه ستې دا غي مطابق څو کې کاروایو کې سوال او ځواب په خپلم کوي تا ته اطلاع صحیح نه وروړي نو څنګه ستې دا غي مطابق کاروایي مکوا بلکې تحقیق وکړه چې دا خبر او رپورت ما ته رسیدلې دا رپورت څنګه دې دي صدا پتر کې به پوری دې سمره رښتینی دي او سمره دا چې دې کنه غیر رښتینی دي شاو نزول دې ایتری چې را مخ کې کوم ځوان هغه دا چې حارث بن زرار رضی الله تعالی عنہ دا د بنو مسترق مشر رئیس او سردار دا غي بادشاہ او د دې نور مبارکه حضرت جویریا رضی الله تعالی عنها دا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راغلی دا د خپل واقعې ده نه چې کله دا حارث بن زرار رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله خدمت کې حاضر شو دا ډیر زیات خو خيارو نبی اسلام راغلو او دا غي مرسته نبی صلی الله علیه وسلم نه د اسلام احکام مبارک معلومات وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم او تاسو منځونو حکم وکړو او د زکاتونو حکم ورته وکړو چې بای دغه مسائل کې تدې موقع باندې نبی لاله او سید د خپل قوم ته خبر ورکوم او کچر تاغي ایمان راغلو دا غي مرسته د زکاتونو راغوم کوم فلاني تاریخ باندې تاسو خپل قاصد راولې ده زکاتونو ورته موږ حواله ته تاسو له حاضر کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دغه خبرو شي دا حارث بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ چې کله خپل کبی دې ته لاړ البته نبی علیہ السلام پیغام هغه ته ووره ناغتول او هغه باندې لبه کوي مونږه په خود هغه کول بیا د کاتونه راغون کول او انتظار دې کوي چې قاصد دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به څو اخراجي چې دا امانت مونږه هغه ته حواله کوو دا اوسي دا غرض انتظار کوي. نو په دغه ورځ باندې پیغمبر علیه السلام ولید بن مغفور رضی الله تعالی عنہ قاصد جوړ کړ علاقه ته بنو مستلق تا هغه سره دا خبره شوې ده ایبه زکاتون را غونکړي ته خبره هغه قوم باندې دي هغه به دل قرار قاصد ولې چې کله دی ولې کو نو د دې چې تا مخکې زمانه کې دا هغه سره فګمړا یعنی ګړ ګړ خلاو ور سره فکر ور سره دا چې آیا نه دا چې موقع باندې زلال شو دای ما ته څه تکلیف نه رسي آپ راغی د نبی علیہ السلام د قاصد د استقبال لپاره کتاب او اعتراضی د کلی نه بهر راوتی دي او دا څنګه ګنځه علاج کې په استقبال لپاره ولال دي چې پر نبی علیہ السلام د طرف نه سړی راشي او بس موږ ورته د امانت والو ته غوې یو سي دې چې کله داسې نږدې شهره د خلکو ته قتل دي شیطان او لړکې دا وسوسه چې نه ته دي ته اتحاد غلطي اتحادی غلطي وایي لګي ولا دا وسوسه چې نه چې داخله خون څه په دې بنیاد باندې راوتی دي چې دې زمانہ غوړ د بلد دی او معمول کوي نو دا هغه زینا دا وسوسه شیطان تیز شو دی واپس راغی اجتهادی غلطی د ذهن کې دا مسله رااله واپس راغی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی حضرت آقا کار کو بار رہی تھی غالبان زما د وجود منصوبه غي ګورول او زکاتونه په خود نه راکو نبی رسول اسلام ډیر بیا خفش چې دې دا کارونه وکړ دا نه کوي اجتهادی غلطی وکړه په دې ځای کې دا و چې مخته دې سره ما ګلګورو چې تاغه بدلنه نه دی څه کوي چې کله دا مو سره اوسه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خفش چې دوی خو به لوزي وکړه نو حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ روان کا غلې او دستور کا چې تلاش معلومات وکړه کدا کا ثان یقینا مرتد شوی وي او دوی انکار دا ادا غیر زکات نه کړی چې څنګه ورو کا قرآن سره معاملې دا چې معاملې دې سره وکړه جنگ ور سره وکړه او کله دې صحیح نه بیا سوای نه ګره دې په لنه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ روان دي اور دا هغه طرف نه حارث بن زرار رضی الله تعالی عنہ مدینه ته روان دي چې سو شو پیغمبر علیہ السلام زمون نه خفش زمون نه کم قصور او غلطی دا سي شي دا نبی علیہ السلام ته وادي دي پابند دا سړی نه را لګي مونږ هم په انتظار انتظار باندې ناشي نبی علیہ السلام قاصد نه را لګي هغه طرف نه ته هغه په دیرا روان دي چې زمون نه سو قصور شي دي چې نبی علیہ السلام په عین موقع باندې سړی را ونه لګي دلته نه خالد بن ولید سره د دستین روان دي یا ځای څه تاسو نه کوي چې ته څه روانه زه خو دوی مهم کې روانه او دیره بار نبی علیہ السلام زرا نه غلې دا حارث بن زرار په منډه منډه راغی خدمت نه وایي چې حاضر شه نبی علیہ السلام او ته الګا تاسو نه زکات نه انکار کړی وی نه دي قاتل مونږ انکار نه کوي ما سره خپل فکر چې مونږ زمرا انتظار کوو استاد قاصد رانه چې زمانه سب کو سور شي وره ما نه سغلتی شي وره چې تا زمانه خفه ټول قوم غریبانه اندغه چې خفري مونږ انتظار د قاصد کوو خو قاصد مونږ څنګه نه راغره معلومات وشول چې دلته ولید بن عمر رضی الله تعالی عنہ ته کوم خبره کړو وا هغه دا غنه اتحادی غلطی شي وا صاحبو کې بعضی قاصد داسې قصور داخل نه شي الله تعالی سمدستی هغه ته معافي کوي الله تعالی دا غنه د خپل رضا اعلان کوي تو وو باسي او هغه جناور ته الله تعالی معاف کی صحابه ټول دي دا معصوم نه دي گناهونه ته نشوي دي یکا ته ته صحابه حالات مخه تر اجي په الله دا غي نه سي د خپل رضا اعلان کړي دي الله په علم کې چې دا صحابه ټول دا سي دي رضی الله عنهم و رضوا عنه اعلان د رضا دي چې دا الله په علم کې دا چې قصوري سے سم نتی دي تو وو اس دا الله تعالی به ته معفي وکړه دا حضرت خالد سے چل ته سره نه کنا هغه بیا د شپې دا دوسان دې کلی کسان کتاب معلومات وکړه لازم اوپر کو تاسو یا حالات بن نسنګ دي هغه خپل فوجون راول چې الحمدلله ټول په خپل اسلام کې لګ دي هم گزار دي عبادت گزار دي او هغه زکات را جمع کړی دي هیڅ قسم باغی کی د اسلام نه روگردانی مونږ نه دي دي البته دوی په څیر هغه واقع بیانې په ولیکن عام حکم تاسو ما بیان کړو چې قانون دا بیانې چې تاسو کرے اطلاع چارو ولا نو بغیر د تحقیق نه غیر تاسو دغه مطابق کاروایی کوي ما اول تاسو دغه تحقیق وکړئ چې کرے تاسو معلومات چې دغه نرو څه دغه کاروایی مطابق کې سوي بل حکم دا بیانې کی چې کله د مؤمنانو په میس کې خامخا چې تاسو کوي بل راځي یو غلط راځي کنه دې په میس کې اختلافات پیدا شي نو تاسو به څه کوئ سمدستی به تاسو یې په میس کې صلح کوشش کوئ هغه خبره به تاسو د څه کوئ اول وخت هغه غور باندې به وګ تاسو اچوئ چې تاسو وانی شي واقعات دې سوا واقعات دا وایي چې یو ځلې د عبدالله بن ابی بن سلول له منافقانو مشر دی پیغمبر علیه السلام د څه کلاړو او په دغه غرض باندې نبی علیہ السلام سوري هغه خر په خر باندې نبی علیہ السلام سور روانو چې کله عبد الله بن ابی سے تورث ایدل نا کم وخت تاسو کو ته پټ کړ او استاد یې خر وخت بد بوې راځي د دې مجاز نه تاسو بوې دي نه تاسو بوې البته صحابي لاله غدیر ذات کو سره شو وی والله العظیم د نبی علیہ السلام د خر مبارک دا خوشبوې هغه ستان ډیر زیات قدا تبترین تداسه سخل فاجعه ته وي د دې وخت دا قوم والے کتان را فاسد و خبره گرمه شوه ساعت پای ته یو څه ټول مسلمانان راځي په مفتي او دا حقونه رالو نبی اسلام دایمې اس کې صلح او کړه او صفا خبره دا د کله د مسلمانانو مې اس کې دا چې ګل بول راشي د بیا په دې په مې اس کې سکول غالي صلح او کول غالي ګور با تر صلح نه رسو یان یو جماعت بیا ته کې هغه تر وسکیږي دا غي بیانوم او پتی دي دا څلور قوانین دي کې بیانېږي درې ور پتی په لږ کوو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اعتصموا بالإيمان مرادوا لا تقدموا كشكيم تواتعوا بين يدي الله قرآن دي الله ورسوله أو رسول الله نتيو قار كنا تيو وناكي وناكي بم تاسو كشكيم تا مخيكين يا وناكي او تجويز کوي او نه او قار کې تاسو بالکل نه مخيكين تر څو پوری چې الله او رسول الله داغي مطابق حکم نه کړی تاسو لا خاموشي اختیار کړئ واقعي تاسو وی چې دا مشرای په باره کې د شیخانو مې کې اختلاف پیدا شو چې حضرت ابوبکر سے بھی کړه قاصد می محبت دی وشری او حضرت عمر وی جنا اقراب نه حدیث دی دغه اختلاف پیدا شو عام مثلا چې بس تاسو غلی شه چې پیغمبر علیه السلام کوم فیصله او علاقه دی وتق الله او تاسو یې ریګه دا الله تعالی نه په دې مخالفت رسول کې مخالفت نه کوي ان الله بیشک الله سمیع و بصیر کی علیم و راقدر عالم دی او زغه زم حکم را دی کی تاسو پر आवाजونه مو ته کوي په आवाज د نبی رسول تاسو نه دری صحابه کرام دی او ثابت دین قیس دی داغه आवाज قدرتی دونو هغه بیا نه راځي له بهر هغه نه راځو چې ګوره زم आवाज روند الله تعالی کو فیصله وکړه چې اعمال تاسو به ختم شي تاسو پوری کینا زم اعمال قدی کی کور کې ناس ته جاړي نبی علیہ السلام چې کله یو ځل د خپل بارې ته پوښتنه یو صحابي ویږي اوسه پته لګوم چې کله راغی ته دا څه داونه نه سره باندې سرني چلی دي سره نه سپور دی خاموش نه ستې وسې چل دی نبی علیہ السلام ته راغی چې چنداري چې جما واسطې دې زه په ځان یې ریګم دې ځکې نشم دا سره راغی نبی علیہ السلام ته دا اسلام کړه خو نه دی چې جنګی دی راضی دی نو ثابت دی چې انصار کې دا یا صدیق اکبر بچ دین اور تو خبره کولا دمرا په مدم आवाज سره لکه یو بل سره چې سړی سر ګوشي کوي او حضرت عمر به خبره دمرا مدم आवाज سره کولا چې نبی علیہ السلام به کله کله کوی نشي دوباره د پوس کول ته به ضرورت راغی دا چې نه وایي چې صاحب دا سمه کوي مطلب دا دی چې تاسو د پیغمبر به عزیزی مکو اصل مسله دا دا دا نه چې قام قاصا اوازونه دي تبع ان دي او یا تاسو دا سمه نه کوي کو یا ای الذین آمنو اے هغه کسانو چې ایمان ورولې دي لا ترفعوا موسى تواتاسو اصواتكم اوازنا قل فوق صوت النبي بطاق دا آواز دا پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبر علیہ السلام آواز سے پکی سری مغلوب شی او ساس آواز صاحبان تیز اور غالی چی دا سی چکے مو ہے دا سی تیز خبر مکو ہے آداب دا نبی علیہ السلام دا مجلس داری کی نبی علیہ السلام قرآن میں مدم خبر بکو ہے ولا تجہر له بالقول او بزورا وینا مکو ہے تاس پیغمبر دا ولا تجہر له بالقول او په زیره باندې رہنا مکایتا دې پیغمبر کا په زیره دا ته او فلانیا دا چې دې جدا سو والی کیږي ته جاهر بعد کوم نماز ان پشان د زوره بہنا د باز تاسو باز تا فن مې کی چې څنګه تاسو یو ګر ته چې دې سری وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ګردا ته आवाज ونه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تاسو عادت کې سمره مستاس نه عادت کې دی شي هغه مناسب تاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول الله یا حبیب الله یا ذی الصفات دا ته आवाज تاسو ته دا څه بنه کوي ته مخادام خلق بشان څخه پیغمبر څنګه جوه اي ان ته پتا مالکم برباد شي عملونه تاسو چې کوم نه کوي تاسو کړی دی وان تم لا تشعرون الا تشعرون تاسو به کوی غانا کوئی بنشه تاسو مال وزای شي لکه بیا د دې ورای شي د بیا د دې بنه کوي ان الذين دا بشارت ورته دا کسان چې دا کوم وخت بیان وکړي په تحقیق دا هغه کسان یو غوډونا ساتهم چې چې وی आवाजونه خپل تکوی आवाजونه خپل مدن کوي आवाजونه خپل عند رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا आवाज مدن کی اولئک الذين دا کسان دي امتحن الله قلوبهم چې خالص کړي دي الله تعالی پاک کړي دي الله تعالی زو دي لتقاد فرض ظهور د تقوی او توحید د توحید لپاره الله تعالی د دې زونه خالص کړي او پاک کړي دي امتحن الله پاک کړي دي الله تبارک وتعالى قلوبهم زونه دي لتقاد فرض توحید او د فرض ظهور د پرهیزګار الله تعالی د دې زونه پاک کړي دي ګوره ورته دا کوم کسان تاسو نه دري دغه کسان نور صاحبو او اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارض عنا واجر عظيم اور دارنګ اجرنا دیری ان الذين فتاي سرها كسان ينادون کا شواب کیتا دا نورا الحجرات شاتد حجرونا نه حجری نبی رسول الله وړي وړي تمري او تمري دی ته تجري لخت نه جوړي دی د بیان له پاره نه تمري جوړي کړی او ور باندې دا سو دا وړای د کپی او پرته په ځان لوا دا دروازه ورته دا دروازه باندې سو دا وړای دا غته کپل نه پنځه بدا سوندوا او د فاصله خبرو یا چې راځي د دې لښتې ته ټولې نه تمرید نه د بیان د پاره نبی رسول الله دی کړی عبد الملک بن مروان په حکومت کې بیا دا نه وا تمرید مسجد نه وای کې بیا شانې دي ګرځېدې دي په هغه ورځ مدینه کې واجب جوړایا چې کله دا تمرید وای نبی مسجد نه وای سره دا شریف ګرځولې ولی ولی تمرید اب ته شپږ اتلا تر دا دي چې دې ما دې لا وګوره دومره دی یعنی دوه ورځې دی علاج پر داسې په فرق بلګي ده او لک لا ته داسې دي دومره خټه خټه کمرې نه وي چې کوم کانال نه دی بونه ولی ولی کمرې وسته ده خراب شي ان شاء الله دا نه کمرې دی راغ وایي ته موږ دغه ډول دا کار نه ده نبی صلی الله علیه وسلم یو کمرې دی او آرام کوي ال جناوات کې خو ویلنه یا محمد خو ویلنه یا محمد بار روزا بار روزا لکه څنګه چې دا ور خطا ور خطا چې کوي تاسو نه نه عذاب دی چې تبا حضرت په کناره باندې کینی چې کله حضور صلی الله علیه وسلم باندې شي شوړې تاسو ته خبره کړې ما دا د شیخون دي دا د استادون دي تاسو نه جوړ مارته ان الذين تتجرها بكان ينادون کا جاوا کی تاسو نو ورای الحجرات ضرورت دي تا نه بشات دا او حجرونا او دې تلوار کوي چې زر دي اکثرهم الله تعالی زیاد دي دایا کړو نو کوي اکثرهم خدای دې دي بازاري او دین کې تاراله کوم دې نه یاد کړو اکبر تو بیا کړو دا خدای دې نه ځانتا اکبر هو نو راتول دي او دا سه لفظ او عمل دي هر یو زمينه اکبر هم کې بل دي اکبر هم کې بل دي نو ته په فوجي او دا سه الفاظ را دي ولو انهم په ترتدي کا تانو صبر او صبر کړي وي او دا غلط ناس وي حتا تخرج اليهم ترتدي چې په پر راغلي وي دوی سکا راوته وي دوی سکا آرام به نکړو بیا به راوته وي لکان خير اللهم دا به ډیر غره دوی لپاره والله غفور رحیم الله به هم ته مهربان دی اگر چې دې نه قصور شه الله تعالی او معافی او تا ته مېر صاحب او ته حال او قصور به نه سم دسی او خدای تعالی ته یک معافی کولا تا یا ای الذین آمنو درم قانون الله دا نه اے مخاطبانو کی ایمان مرول دی ان جاکم تو چرتا کی راغ تا ستا رول لتا صفات کن یو نا فاسق تری بنا به یو خبر دل ته فاسق لف راغله دی خدا غور صحابی ته دا لفظ نه تاسو نه دا قانون عام دی عام قانون بیان دی او غور صحابه خلی شان معمولی غلطی دا غیر چې راته هغه بده رلو ځان دی په دې خاصه په نسبت غور صحابی ته دی عام قانون دی چې تاسو یو فاسق سره او بد عمل سره تاسو اقرار اړی تاسو په هغه سوت کې سمجستی کاروي نه کوي ها فتبینوا تاسو تحقیق کوي انت سیمو دې لپاره چې اونره تاسو قومن یعنی حمله وکړي په قوم باندې د جهالت په سبب د جهالت او نابو ہے تاسو ولا چې حمله وکړي هغه ته نقصان ورسوي او خود به نو به ګرځي تاسو علامه تاسو کاری نو فعال تم چې تاسو کړی دي نادمین پیمانه بیا د پیمانه بیا د خفه چې ګوره دا غلطی شوی دا دا خبر خو غلط راغله ولې موږ تاسو کړی دي الله مخکې نه ګوره کوي کړي دا په تاسو خبر راړو تاسو نه چې تمنده هغه ته نو تاسو په خوا باندې سپی منډه کړه دا نو تل دې لا نه په لور ته لکه سپی نه خوګوره په دې پیپو سي منډي او ګلو پیار आवाज ورته چې اول خپل خوګو ورشته کا دې منډي پیپو سي وای نو مطلب دا دی چې سره تا ته دا څه غلط خبر راړي نو ته ودانې کې یو خبرې ته خو یو بلان ته پاتې شو منډه وای اول تحقیق وکا چې دا خبر څنګه راغی نو رځي دا دې مطابق کاروي وکړه دا ډیر چې موږ بیا وروسته پچاوي ګو او بیا لا څو نورو دکې کې چې یو خبر مونږ ته وکړي او تاکي کوړه کړه دلته چې دې ګور اپلاجي ګو چې دې ګور اپلاجي ګو نو ان څه نقصان زمونږ نه شي بیا سمبالولې نه شي نو قران څنګه خپل قانون دي تاسو خړي خبرو کې پلانې داسې دي بلا کشمه کا معلوماتو کا بلنا تا بارکه څه خبرې شوې دي هغه مرو ته په قدم کې ته یو خبره ده خو سمدستي ګوره مونږ نه نه فتوزیو نتاسو بوگردے علاما فاکار فالتم چتا سکڑے بھی نادی من قیمانا وعلمو بوئیشے انفیکم بیشکتا سر رسول اللہ رسول اللہ تعالی دے اللہ تبارک و تعالی رسول شتا نتاسو کرے غلطی خبری مکوئے غلط خبر تاسو مرارے زکا اللہ تعالی بستاسو غلطی تارکن بیا بکم بلد گئے لو یطیعکم کدی پیغمبر مند استاسو فی کثیر من الامر پڑیر و کارنو کی لعنتم خامخا تاسو با مشکت و تکلیف چاہے واقع شیح حلاق شیح ہوئی یعنی کہ دغس استاسو رائے ہر گئے پیغمبر مندے نبیہ بتاسو حلاق شیح زکر استاسو با دیارا کو سہیل ہو نمنا داسو ندا تاسو با پیغمبر کو صبر کوئی جاگا تاسو تم ختم گئی ولیکن اللہ علیکن اللہ تعالی حب بیرکم ایمانا محبت جلے پرمی استاسو کی ایمان ایمان محبت اللہ استاسو مدد حب بیرکم محبت جلے پرمی استاسو کی ایمان ایمان وزینو خیصہ کرے دے دا ایمان پرمین استاسو کے وقر رہا او نفرت شولے دے اللہ تعالی ایلیکم پرمین استاسو کے الکفرات و کفر سرا والفسوقات نا فرمانائے والعسیان و بگناہن سرا اللہ تعالی استاسو کے جدی سیزن سرا نفرت شولے دے کفر نا مصخ نفرت تے لفسق نا مصخ نفرت تے او دنا فرمانائے اولائی کدا کسان ہم الراشدون دی ہدایت یاد دی دیتا اللہ تعالی ہدایت کرے او دا ہدایت لري فضل من الله دا فضل دا الله تعالی دی طرف نه دی دا خدای فضل او نعمتن او نعمت اور احسان دا الله تعالی دی الله په دې باندې احسانات کړی دي والله علیم من الله تعالی عالم حکیم قانون دی کنه کنه دی او صبرون قانون دی نه و ان طائفتان کچر د دوغلی من المؤمنین د مؤمنانو نه ای پته تری دی چې ته جنگ کولو فنیس کې اختلافات پیدا شو په جنگ شو مؤمنان کچر د دوغلی شو یو بل سره په جنگ شو جو مسلمانانو نه په جنگ دي تاسو نه تاسو صلح وکړئ به نه موږ په دې کې په کتاب الله سره دا الله کتاب چې بیان نه صلح دی کوم یې اسکه وکړئ تاسو نو کوم کتاب سره سره کوم موږ کې کوم طریقه د صلح دا شریعت در ته بیان کړی دا فاین بغت اهدا هما بیا د چرته یاد به کولو یو دې ځوال نه علی الاخرى په پری باندې تاسو صلح وکړه او د صلح نه رسو بیا یو باغیت پاتیدا هغه ځاتې کې په دې پر باندې فقاتلو نو تاسو جنگ وکړئ اللہ تی دا حقا پاتا ہے سرا تبغی جگہ جاتے گی و بغاوت کئی بیا حکمران کا اللہ تعالی حکومت والا تھا موتا تلوی جی منگو اسے ڈانگ دا بلے راولو تو پاکی دا راولو نمنگ دا حق دا نشتا رعیت لکر دا پلا سور کا قانون مفید در ہم برائن کی بس تول کو میری میری ہے جنگونے جنگونے دشمنے دشمنے گئی نسے دا عام رعیت مسئلہ نہ بدا حکمران مسئلہ دا حکمران بسڑے رولی کی اور دا باقیان دلہ برولی کی اوپے تکی رولی کی حتا تکیا تردی پوری جو قصدی الی امر اللہ فیصلے دا اللہ تا اللہ چی کم فیصلہ حکم را لے گلے دے صلح یا خود اجیت واپس شی او کلا واپس کی کنو حکم را نا دے اوپس اللہ والے دا دا بانسونہ نہیں دی دا خبر بانسونہ چی پولیس کرے دا دی ہوتا ہونی دی جی پتہ ہوتا ہونی جو سوئی لگا ہو فا انفاق کچرکتا واپس شی تا اللہ کا حکم تا واپس شو فا اصلی ہو بین احما صلح و بیت ممیز ردوار جماعت انو کی بل عدل پا عدل و عقصد انصاف کرے مانا دار چې عدل پیدا دی کوم اس کې او دارنګ انصاف کوي ډېر چا تر زیاتې شی د داغي مناسب چا زیاتې کړي دا غبان دي هغه تاوان وغیرہ چې کوم شریعت موږ ته اصول یې کړی هغه تاوانونه اګنه تاسو دغه په چا باندې جرمانه لګوي جرمانه تعذير بن مال جایز او بجایز او اختلافي مسله بل لري جایز ان الله بشک الله لا يحب المفسدين مینه کوي د عدل کوونکو د انصاف کوونکو سره بس چې سم خبره به ګوره کی کله شریعت دې دا څه طلب وکړ نه جنگ تا نه دشمنی تا نه پرستانه تا نه پکې څه خبر تا نه پکې روان کی خبر تا خلاص شو سم خبر راغل او مونږ ځان له کار کدلې وای یو وړو کوم تا خبرون راغی دشمنی شروع شو په ټولو کډونو باندې از دشمنی خلاصي کی جتا دواړه دواړه ډېرې فرق شي او هغه دې معمولی شی نه شروع شي او چې صلح کوو خو څه نشته انما المؤمنون بشكا مؤمنان اخوت دارون دي هر کله چې دا ټول نه دي نو بیا دی یو تر دې خلق وګورو نه کوي دواړو ته ګوره چې کومه سر زیاتې دي که چا باندې زیاتې کیږي څو زیاتې کیږي دواړو ته ګوره دا باندې چې دا کوم ضرور ولا د دې نورو مجد کې